Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις? Καλά. Δεν μου λες κάτι, ο άλλος ο μπούμερο μαλάκα τι κάνει, ρε φίλε. Ο Θυμιός. Στα νεύρα, ε. Τι έκανε πάλι? Δεν τι να κάνει, αυτός νομίζω ότι θα γίνει επανάσταση και θα ακούμε Φαραντούρη μόνο και Θοδωράκι. Δεν έχει πενκιζίνα η επανάσταση. Εντάξει, δεν θα έχει λίγο, ξέρω. Η πενκιζίνα έχει πάει και στο φεστιβάλ του Κουκουέ, είχα μάθει. Δηλαδή, μήπως να τη σπάσουμε λίγο και εγώ δεν αντέχω. Πόσο Φαραντούρη, όντως. Πόσο Φαραντούρη, άμα του πει την Σλατίνα του Θύμιου, θα σου πει είναι μπαράκι του Ψιρίνα. Ενώ τι είναι? Έλα που δεν ξέρει τώρα τι είναι Σλατίνα, εσύ, αφού είσαι δικό μα. Ξέρει την νεολαία. Καλά είμαι, από του μπαρμπάδε που κάθεται μαζί με την νεολαία, αλλά το Σλατίνα δεν το έχω πιάσει, το έχω ακούσει. Αλλά δεν έχω πιάσει τι είναι. Ψάξτε λίγο, είναι εντάξει, είναι λίγο πιο ψαγμένο. Δεν είναι λίγο σεξιστικό το Σλατίνα? Εδώ λε άλλα κι άλλα, αυτό θα σε πειράξει. Όχι φιλαράκο, δεν θα μου βάλει σε μένα στο στόμα τέτοια πράγματα. Μου τη δίνει γιατί πουλάει θεωρία και όλη τη δουλειά την κάνει εσύ, ρε φιλε. Δεν πειράζει, ρε φιλε, μη ξέρουμε ότι με θεωρία δεν γάμισε σε κανείς. Αποστόλη, τι κάνει? Καλά, εσύ? Καλά, γόρι μου, εδώ. Δεν έχει προετοιμαστεί για παραπέρα από αυτό, ε? Τι θα ήθελες, παρακαλώ? Ναι, να πω κι εγώ δύο παλάτε. Λέγε ρε μαλάκα, πες την παπάτσα σου. Ναι, να το πω. Άκου να δεις τι δούλευα πέφτει. Πριν λίγο καιρό που μας έλεγε ο παπάρας, αυτός που μας κυβερνάει, ότι θα κρύβει το ρεύμα επειδή έκλεισε τη στρόφιγγα ο Πούτιν και αυτές τις παπαριές, να ξέρεις ότι τα εργοστάσια τα οποία παράγανε καλώδια και οτιδήποτε σχέση έχουν με το ρεύμα, πηγαίνανε οι παραγγελίες φίλε στο φουλ και τα δίνανε στη ΔΕΗ. Αυτοί κάνανε επενδύσεις και πληρώνανε και θέλουν αυτοί οι ανθρώποι τώρα να τους ψηφίσουμε. Έλα, μην με σκάς. Έλα, όπως ψηφίσατε και την προηγούμενη, ψηφίσετε και τώρα. Άισιχτήρ. Αποστόλη! Έλα! Πού είσαι καλέσει? Πού να είμαι, Αποστόλη, εδώ. Πού να είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου? Έλα, παιχτώ, ωραία. Να είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου. Πού να είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου. Που λείπεις και έχει... Λείπει όλη νύχτα από το κρεβάτι μου, ναι. Και λείπει όλη νύχτα από το κρεβάτι μου. Συγγνώμη, θα έλεγα που λείπει και έχει σπάσει το κρεβάτι μου. Οπα. Ναι, γιατί έβαλα μια άλλη μέσα και ήταν. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θέλω να επεκταθώ. Ναι, να λαδώσεις μόνο τους μεντεσέδες, εντάξει. Ναι. Καλά, δεν είμαι και Μητσοτάκης να λαδώνω τους μεντεσέδες τελευταία στιγμή πριν τις εκλογές. Δηλαδή τους 18χρονους μεντεσέδες, αλλά μεντεσέδες. Εντάξει, τώρα 150 ευρώ δεν τα λες και λίγα. Δεν τα λες και λίγα, αλλά δεν χρειάζεται και τη ζωή σου, sorry κιόλας. Βέβαια, 150 για να ψηφίσει Μητσοτάκη, δεν γαμιέται. Ναι, να σκέψω ότι κάποιοι ψηφίζανε Χρυσή Αυγή για μια σακούλα μπατάτες. Σωστό, έχει ακριβήνει και ο Σανός, έχεις δίκιο. Έλα τώρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το μετάνιωσες ή μένουμε στο καλησπέρα? Επευκαιρία της ευγενής ένδοξης ημέρας της νίκης των λαών. Των λαών στην ουσία είναι, γιατί στο Σοβιετικό Εθνικό Ύμνο υπάρχει στιχάκι που λέει ότι αγωνίζονται για τον σοσιαλισμό και την ένωση όλων των λαών και των φίλων λαών της γης. Θέλω να βάλεις αύριο το τραγούδι της νίκης, το Σισερ. Ιερός πόλεμος λέγεται στα ελληνικά. Στα ρώσικα λέγεται. Να ρώτουν για Βυσέη να βαϊνά. Ναι, αυτό. Κατάλαβα. Ελληνοφρένεια. Καλημέρα. Θα σας δώσω αμέσως τον Αποστόλη, αλλά επειδή δεν σας ακούω άνθρωπο εμπασμένο στα πράγματα, οδηγείτε, δεν οδηγείτε? Όχι, είμαι στο σπίτι τώρα. Ναι, αλλά έχετε δίπλωμα. Έχω, ναι, ναι. Ε, άρα ξέρετε από αυτά, δεν είστε κανένας ανίδεος. Πες το, ρίχτω. 370 ευρώ το τακάκι είναι λογική τιμή ή με κοροϊδέψανε? Σε κοροϊδέψανε. Κοίτα και το ξέρα. Είναι σεξιστικός ο λόγος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Ευχαριστώ. Λέτε ότι βρήκανε γυναίκα και την κοροϊδέψανε? Ρε Αποστόλη, κόπτη την παπάρα τώρα. Λοιπόν, άκου γιατί σε πήρα. Καταρχάς, σε χαιρετώ και πάλι. Έχουμε μέρες να μιλήσουμε. Υπάρχει ένα σχόλιο του Θύμιου το οποίο είναι πολύ σωστό και μετά από τόσα χρόνια. Ο Θύμιος έχει μόνο σωστά σχόλια. Περίμενε, ρε. Το τίπλα πήρα στην Παπάγο, εγώ και εσύ ήμασταν αγέννητοι. Εγώ γεννήθηκα τη δεκαετία του 60 και εσύ δεν ξέρω το 70, το 80 δεν ξέρω. Το 70 έχω δει του Doors Live. Riders on the storm. Περίμενε, χαμένο κορμί. Περίμενε. Μότο στα νιώμα. Εντάξει, ωραία, μου αρέσει που κάνουμε την κουβέντα αυτή. Αλλά θέλω να ακούσει την ουσία. Αυτοί που υποστηρίζουν ότι το τι πλαστήρα τι παπάγο ήταν εντελώ άσχετο με την πραγματικότητα. Το τι πλαστήρα τι παπάγο ήταν ένα λάθο, μια λάθο γραμμή, την οποία την πλήρωσε και το λαϊκό κίνημα και η χώρα. Πρέπει να ξέρουν ότι ο πλαστήρα είναι αυτό που επί θητεία του εκτελέστηκε ο Μπελογιάννη. Ε, το είπαμε αυτό. Περίμενε, μην πια, να τα ακούσουμε ξανά σε άλλη κουβέντα μεγάλη. Γιατί κάποια χειρά άνθρωποι. Να τώρα πώ φτάσαμε από τα τακάκια τη Αμαλία, α πούμε, στο Μπελογιάννη. Δεν υπάρχει σύνδεση σωστή. Βρε παπάτσα, εγώ την Αμαλία, πού να ξέρω ότι εσύ θα μου δώσει την Αμαλία πρώτα-πρώτα. Αυτή το σήκωσε. Την είχα δώσει τα πόδια μου, την ταχτήρτιζα και σήκωσε το τηλέφωνο αυτό. Τα τακάκια πραγματικά την κοροϊδέψαν την κοπέλα. Την κοροϊδέψανε. Το έχει πει και ο πατέρα του Μητσοτάκη στο τραγούδι που λέει τάκα τα κατάκα τα τακάκια τα. Τα τακάκια τα. Τα τακάκια τα. Τα τακάκια τα. Τι να πω τώρα, με έριξε που στο μόσι. Εν πάση περιπτώσει, λέω λοιπόν το εξής: ότι το κόμμα εκείνη την εποχή πολύ καλά ενέκρινε και είπε τι πλαστήρε τι παπάγο, γιατί και τα δυο ήταν σκατά, δεν ήταν τίποτα άλλο. Ο ένας, το μεγάλο το φασιστόμετρο, ο παπάγο, που λίγο έλειψε να κάνει συνεργασία με τους Ιταλούς για να μπουν άνετα οι Ιταλοί μέσα, αυτά δεν τα λένε. Και ο άλλος, ο κερατάς, ο πλαστήρας, ο οποίος ναι, ντε μεκ, ήταν παππούς, ήταν άρρωστος κτλ. Αλλά τις μαλακίες του ήξερε να τις κάνει όμως. Ναι, γιατί ήταν άρρωστος του συστήματος. Το σύστημα τους έχει, τους γεννάει καθημερινά. Και όσον αφορά για την Αμαλία, πες την άλλη φορά να πάει να προσέχει τι τακάκια παίρνει. Θα της πω να πάει με σπασμένα τα φρένα. Γεια σας κύριε Μπαρμαγιάννη, ένας λόγος. Ο κύριος Πορφύριος Βυσδέκης. Ένας λόγος. Όχι, ο κύριος Βυσδέκης. Ναι, ναι. Ωραία, θα κάνεις ανάσες να μιλάμε. Δεν θα λες το ποιηματάκι, είμαι έξαλλος, έχω πολλά νεύρα. Ήθελα να σας πω κάτι σημαντικό και επειδή σας έχουμε κάψει τον εγκέφαλο με τις μαλακίες που λέμε. Ισχύει. Εμείς δεν θα ήθελα να κάψω τον εγκέφαλο της κυρίας Αμαλίας. Γι' αυτό το έκλεισα στην κυρία Αμαλία, γιατί είμαι πάρα πολύ μαλάκας. Καλά που το είπατε, έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Ναι, αλλά με στεναχωρήσατε, κύριε Βυσδέκη μου. Όχι, όχι Βυσδέκης, Βυσδέκης. Βυσδέκης, τι είπα. Βυσδέκης. Βυσδέκης, εντάξει, δεν είναι και Αμαλία. Οι καλές δουλεύανε. Θα ήθελα να σας πω. Δεν είναι το καλύτερο που έχουμε. Λόγο, θα ήθελα να κερδίσει αστικές εκλογές στο Κουκουέ. Να κερδίσει αστικές εκλογές στο Κουκουέ, ακραίο σενάριο. Για ένα λόγο. Ποιον. Το ξεκατήλιαζα που θα πέσει μεταξύ Μπογιόπουλου και Καλαμούκη για κυβερνητικός εκπρόσωπος. Του στηρίζω. Αποστολή! Έλα, τι είναι! Ο Στάθης από την Πάτρα είμαι. Έλα, Στάθη, πατρινέ. Την Παρασκευή, πού θα είσαι το απόγευμα? Στο Vox. Συνέχισε τώρα, Αποστολή, διαφήμιση τζάμπα που να βγάλουμε. Α, ήταν πασούλα, οκ. Okay. Στο Vox. Ιερά οδό 16. Νέα παράσταση προεκλογική, ειδικά φτιαγμένη για εσάς, με αγνά υλικά. Όσο μιλάω εγώ, εσείς παραγγέλνετε τη δικιά σας την παράσταση. Όσον ώρα εγώ μιλάω, παραγγέλνετε, δεν προλαβαίνουν όλοι. Τη δικιά σας την παράσταση. Viva.gr. Θυμάσαι τι χρωστάω για την Παρασκευή. Τι σου κουτάξει, ποτό. Έχει τάξει ότι εγώ σου παθανεύω από την Πάτρα, θα χαλάσω. Βενζίνες, διόδια και θα με κεράσει ποτό. Γαμημένε. Μην τολμήσεις και ξαναπάρεις τηλέφωνο αν δεν έρθεις. Εγώ θα το σημειώσω, θα έχω αφήσει στην είσοδο πρόσκληση το όνομά σου, καριολάκι. Και θα μάθω αν ήρθες ή όχι. Να σου πω κάτι, ήταν ο Μητσοτάκης όταν την Παρασκευή, το ξέρεις. Τι έκανε, ήρθε, τα βρήκε με τον Πελετίδη. Ήρθε να τον συγχαρεί για το έργο. Τέτοιο μηνάρα είναι ο Πελετίδης, νομίζεις. Όχι, απλά έμαθα ότι φτιάχνει το αποχετευτικό, οπότε μήπως βόλευε κάτι. Εγώ που μένω στο ορείο, φίλε, έχω βόθρο. Πάπα. Και με παίζει τηλέφωνο και μιλάμε. Και έρχεται η Σκατερή και έχω το μήνα και σε αδειάζει. Πίστευτο. Και πληρώνουμε 150 και 180 ευρώ να αδειάζουμε το βόθρο, φίλε, ένα δίμηνο. Έπρεπε να βάλει απορροφητικό, μαλάκα και έκανε. Απορροφητικό να βάλει από κάτω μια λεμονιά, μια πορτοκαλιά, να βγάζει κάτι λεμόνια στο κεφάλι. Α, Αποστολή, έχω πορτοκαλιά και λεμονιά πάνω από το βόθρο. Να το παίξει με τα λεμόνια και τα πορτοκαλιά που βγαίνουν. Είδε, στάπαγο. Γι' αυτό σου λέω, απορροφητικό βάλει, να πάει και παραπέρα. Και απορροφητικό για να χάσετε κιλά. Ανοίξει μωρό μου, δώσ' μου ρο. Σου έχω πει να μην τραγουδάς, πες το αυτό που είναι να πεις, γιατί το τραγουδώ, τι φταίω. Έλα μωράκι μου, επειδή ήρθε η άνοιξη να μην την τραγουδήσω. Τώρα μωρή ήρθε η άνοιξη. Α, τώρα σου σηκώθηκε σένα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Σε άλλα νέα τέλος πάντων, 21η Απριλίου όπως είναι γνωστό, γιόρταζε όλη η κυβερνησάρα μας. Ε, τι θα κέρνα για τα κανάλια, σοκολατάκια. Θέλεις ένα σοκολατάκι. Όχι, έβγαλε λοιπόν 9 εκατομμύρια ζεστά από την τσέπη μας και τους τα έδωσε. Γιατί μωρή τι θα τα έκανες, θα τα πήγαινες για ψώνια. Τόσες παραγωγές σου προσφέρει, βγάλε λίγο το σκασμό. Τόσες σειρές, τόσα reality, μια πολιτική εκπομπή, θες να δεις την εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, ας πούμε. Τι θα κάνεις, στο τσάμπα θα την βλέπεις, κάποια στιγμή να πληρώσεις. Ε, βέβαια, άλλη μόνο, τα καλά πληρώνονται. Θες να δεις το Mega Stories που είμαι καλεσμένος εγώ. Α, ναι. Βέβαια, ναι. Α, ρε, πότε. Χθες, δεν το δες. Είσαι ένα καταπληκτικό. Ήμουνα καλός. Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει να πληρωθούν. Οπωσδήποτε. Και ξέρεις γιατί ήμουν καλεσμένος. Γιατί. Αφενός να μιλήσουμε για τις εκλογές. Mm-hmm. Αφετέρου mm-hmm. για την παράσταση της Παρασκευής. Στο Vox, 12 Μαΐου. Viva.gr. Τρελανέ μας, πες. Πάμε και όποιον βρει, έτσι λέγεται η παράσταση. Καταλαβαίνεις, άκρος προεκλογική. Θα έλεγα συλλεκτική παράσταση. Αν τη χάσεις, να πάει να χαθείς. Δεν θα τη χάσουμε με τίποτα, καλέ. Ναι, εσύ πρώτο τραπέζι θα είσαι. Ομαδικά θα έρθουμε, ναι, μην το συζητάς. Πρώτη μούρη. Επιτέλους, ελληνοφρένεια. Περίμενες κάποια ώρα. Αρκετή. Εντάξει, δεν σου πέσει ο κόλλος. Μην το λες, μπορεί. Δεν χάσει το παιδί. Έλα, λέγε, τι θες. Κύριο Παλουρδοχενάτη. Εγώ είμαι. Πού είσαι, χαθήκαμε, έτσι είπαμε. Δουλειές τώρα. Έχω πιάσει δουλειά και. Α, πού δουλεύεις. Πω, επιτέλους. Σε ξενοδοχείο. Μετά πόσο καιρό. Είχα τρεις μήνες, τέσσερις. Από τέλος χρόνου έπιασα τώρα, Απρίλιο. Είδες με το Μητσοτάκι και δουλειά βρήκες. Να, ορίστε οι δείκτες ανεργίας που μειώνονται. Το θέμα είναι τι παίρνεις από τη δουλειά. Άμα είναι να πληρώνουμε για να δουλεύουμε, εντάξει, εκεί θα φτάσουμε στο τέλος. Να πληρώνουμε για να δουλεύουμε, αντί να πληρωνόμαστε. Οκ, το ακούω πάντως. Σημασία έχει να δουλεύουμε όμως. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Να πληρώνουμε για να δουλεύουμε, για να δουλεύουμε. Είπαμε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ μετράνε views και μετράνε like και τηλεθέαση. Τι να κάνουμε. Είναι αυτό που λέμε που πάρε καρά Τσίπρα. Ο μπαμπάκας μου είναι σοφός γέροντας, να τον ακούς. Μου λέει, παιδάκι μου, γιατί να πάμε να ψηφίσουμε. Αφού το αποτέλεσμα έχει εκριθεί. Με έχουν πείσει ότι μου φτάνει σύνταξη. Ότι βρίσκω τα φάρμακά μου και δεν γυρνά όλη τη λιβαδιά για να τα βρω. Στα Τέμπη ήταν μια μικρή προσωρινή απώλεια για την κυβέρνηση. Και στο τέλος μου λέει, έχω αρχίσει τελευταία να τον βλέπω και ως γκόμενο. Πάμε και αυτό έχει συμβεί. Δεξιός ο πατέρας σου. Όχι, παιδί μου, τον έχουν πείσει από την προπαγάνδα που γίνεται στην Ελλάδα. Τον πείσαμε ότι είναι εγκόμενος. Και τον βλέπει και εγκόμενο πλέον. Α, δεν τον πείσαμε την προπαγάνδα, μόνο το διαπιστώνει. Όχι, δεν το διαπιστώνει. Πώς δεν το διαπιστώνει. Αφού σου λένε ότι είναι εγκόμενος, εγκόμενος, εγκόμενος, στο τέλος θα προσέξει και εσύ ότι είναι εγκόμενος. Και στις 22 Μαΐου που θα γίνουν οι εκλογές θα γίνει ενθρόνηση. Δεν θα ορκιστεί απλά ο καινούριος πρωθυπουργός που θα είναι ίδιος με τον προηγούμενο. Θα γίνει ενθρόνηση κανονικά. Καλύτερος είναι ο Κάρολος και η Καμίλα. Έχω αρχίσει να συμπαθώ τον πατέρα σου περισσότερο. Συγγνώμη. Ναι, είναι γλυκούλης, είμαστε ίδιοι. Και κάτι τελευταίο, μωρέ, Αποστολάκο μου. Θέλω να απευθύνω μια ανοιχτή πρόσκληση στον κύριο Κουτσούμπα να πάμε μαζί ένα απόγευμα στη βίλα του Τσίπρα να πιούμε καφέ. Είναι ακριβώς δίπλα στη βίλα του Φλωράκη. Να βάλει και αυτό στο πανάκριβο ρολόι του που λένε ότι έχει. Να πάρει και η παπαρίγα το παιδί της που φυτάει στο πανάκριβο αυτό σχολείο. Να πάμε όλοι μαζί. Ο Τσίπρας θα μας καλοδεχτεί. Α, είναι κυμπάρης ο Τσίπρας. Τον είχα για πιο γύφτο. Αλλά εντάξει. Μπράβο στον Τσίπρα. Μπράβο στον Τσίπρα. Τι είναι. Που είναι ανοιχτός, που είναι open. Ξέρεις κάτι, είναι και αυτές οι ιδέες που έχει που δεν είναι για να κλείνεσαι, είναι για να τις μοιράζεις. Ενώ εσείς είστε μια χαρά. Εγώ δεν στο είπα συγκριτικά. Σου είπα ότι ο Τσίπρας είναι εξαιρετικός με ιδέες που πρέπει να μοιράζεται. Λοιπόν, άισε το κόμπλεξ. Δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός. Θα ξεράσω τώρα. Αποστολή μου, τι κάνεις. Καλά. Όλοι σε παίρνουν για παράπονα. Όχι το μωρέ, όλο παράπονα είναι ο κόσμος. Όλο... Άσε με τώρα όλο... και πρέπει να τα ακούω εγώ. Γάμωτο. Τι σε έχω κάνει τη μαλακισμένη. Γιατί σε έχω κάνει μωρέ τη μαλακισμένη, γάμωτο στο διάλο. Και καλά τη είπε, δεν συζητάω, αλλά όλο παράπονα βρε παιδάκι μου. Όλο ο κόσμος, όλο παράπονα. Τίποτα. Ένα μήνυμα θέλω να περάσω από την εκπομπή. Φίλε μου Δημήτρη, ησυχείο. Γεια σου, ρε φίλε, τι κάνει. Πάρε κανένα τηλέφωνο, να είσαι καλά. Ωραία τα λέτε να ξέρει πάντω, έτσι δεν το σου. Ελπίζω να σε πάρει μετά από αυτό. Μπορεί να σε πάρει μέσω εκπομπή, α πούμε, να μεταφέρω εγώ τα μηνύματα. Προτιμώ. Αν θελήσετε να κάνετε και τον έρωτα, εδώ είμαι εγώ. Μπορώ να μεσολαβήσω. Δεν παίζει κάτι τέτοιο. Δεν παίζει τώρα για να πάρει.